«Мой лён і сон». Перадача да стагоддзя Ларысы Еньюш. Вітаю слухачоў, пры мікрафоне Алеся Аркуш. У год святкавання 100-годдзя легендарнай беларускай паэткі Ларысы Еньюш у мерапрыемствах з нагоды гэтага юбілея актыўна бяруць удзел не толькі пісьменнікі і культурныя дзеячы, але і апазіцыйныя палітыкі. У свяце, якое адбылося ў Зэльве, прымаў удзел лідар грамадзянскага руху за свабоду Александр Мілінкевіч. Ён упэўнены, што імя і творчы наробак паэткі будзе жыць доўга, пакуль будзе існаваць Беларусь. Гэта, несумненна, не толькі вялікая паэтка. Гэта вялікі грамадзянін, а я думаю, беларусам сёння больш за ўсё не хапае менавіта пачуццё вот этой годнасці, грамадзянскай пазіцыі, таму што мы не будзем грамадзянамі, ніякая дзяржава нас гэта не зробіць. Я вельмі жалую, што ўлады такія не разумеюць сваю ролю. Шкада, што так запагалохалі людзей з Зельвы. Шмат людзей ёсць, я іх знаю, настаўнікаў, інтэлігенцыі, якія разумеюць значэнне гэтага чалавека для Зельвы і для ўсёй Беларусі. Але ўсё роўна я аптымістычна гляджу, таму што перамагае заўсёды праўда і тое вольнае слова Ларысы Еньюш. І я бачу, што памяць аб гэтай паэтцы і грамадзянцы, яна будзе доўга жыць без конца. Надробім тое, што страцілі. Александр Мілінкевіч перакананы, што справу па ўшанаванні імя Ларысы Еньюш ніхто для нас не зробіць. Гэта клопат саміх беларусаў, каб захаваць для нашчадкаў найвыбітнейшыя праявы культурнай спадчыны бацькаўшчыны. 2010 год. Год Ларысы Еньюш. Ветер крылатый у неба. працягваем перадачу «Мой лён і сон». Ларыса Геніюш пасля таго, як выйшла на волю з лагероў, пасялілася ў Зэльве і пачала аднаўляць свае сяброўскія кантакты. Многія яе аднадумцы і блізкія людзі пасля вайны апынуліся ў эміграцыі. Ларыса Геніюш не пабаялася наладзіць з імі сувязь і актыўна ліставалася са шматлікімі прадстаўнікамі беларускай эміграцыі. Пра тое, як ставілася эміграцыя да Ларысы Геніюш, я пагутарыў з даследчыцай гісторыі беларускіх эміграцыйных асяродкаў Наталіяй Гардзіёвай. В принципе, можно сказать, что эмиграция весь час подтримывала идею Ларисы Геніюш как покутницы от советского режима. И еще у 50-х годах у газете «Батьковщина» регулярно друковались и ее верши, и материалы про ее жыццё, про тое, што яна пакутуе ў савецкіх лагерах. Пазней фактычна існавала абширнае ліставанне эмігрантаў з Ларысай Геніюш. Ну, на эміграцыі апынуўся яе блізкі сябра Вітаў Тумаш, які дапамагаў ёй з выданнямі яе першага зборніка. І далей іх было даволі шчыльнае ліставанне. Між іншым, гэтае ліставанне так і не выдадзена, яно захоўвалася ў сям'і Вітаўта Тумаша і недавно было перададзена ў архіў Бенім. Калі паглядзець міграцыйную перыёдыку, то і творы Ларысы Геніюш, і згадкі пра яе прысутнічаюць, ну, фактычна ўвесь час, пакуль яна жыла, і пасля яе смерці таксама. Наталя, скажи, вот мы ведаем, что наша эмиграция, особливо в Америке, была поделена на две частки, как бы БНР и БЦР. И вот как эти две частки ставили до Ларисы Геніюш? Представники вот этих вот колов эмиграционных? Было некое непоразумение с боку представников лагеря БЦР. И, в принципе, коли сгадать, то была полемика на конт, так скажем, закида у ее, и небыто я нас упрацовничая с советской системой, советской уверкой. Было такое. А вот, окромя Тумыша, кого можно назвать еще, ну, таких, ну, как не сябр, но человек, за кем она шчыльна подтримливала контакты в эмиграции? Справа тем, что я, напевно, ліставалась шмат с кем эмигрантов. Ну, ось с Олесем Соловьем. Так само было ліставанне. Гэта тое, што я магу згадаць так адразу. Часлаў Найдзюк, напэўна, таксама меў ліставанне з ёю. А ці друкаваліся творы Ларысы Геніюш у міграцыйных выданнях? Так, друкаваліся і рэгулярна, і прычым, звычайна, калі ўзяць газету «Беларус», у 70-х годах калядныя віншаванні ад яе і вершаваныя таксама друкаваліся штогод, бадай што. Дзякуй. Дзякуй. Наталя Гардзіенка лічыць, што атрымалася б добрая кніга, калі выдаць лісты Ларысы Геніюш да прадстаўнікоў беларускай эміграцыі. І варта ўжо зараз паспрабаваць сабраць гэтыя лісты разам, каб час не расцярушыў іх бясследна па свеце. Кут мой тихий дом, где в уголе древ, об стены нив подсумный спел буйным крылом полночный ветер, звонко бил. Мой родный кут, на твой спомин бушует кров, а в сердце гад, а в сердце бой, бо знил с долин. Урок мне нет, туманный час. Святистый луг, как шум и вой, принял ночи. Я тихий вздых, мой верный дух, на вечный сон, да без поджи. Мой родный тут, на твой вспомин, бушует кров, а в сердце жар. А в сердце бой возбил вдали, урок мне нет, туманный жар. Под ветру шум понурый гроз, под гомон хат. Кто сердцем жил весняный сад, то у полей роз, той не покинет родных нив. І на гэтым перадача завершана. З вамі быў Алесь Аркуш. Да наступнай сустрэчы. На развітанне паслухаем песню на словы Ларысы Геніюш у выкананні Яраша і Піта «Нехта ноччу». Нехта ноччу цёмнаю стежку поднебесную, гвозди золотистые, зоры щедро вбил. Хтось шпаркой едучи, ночь под ковом месяца на шляху неведомый. Сярод зор згубив, чий був коня стриманий, золотом подкований. Хто дорогу темною небе полюбив, небе полюбив. З ясним місяцем золотою подковою серце паліш зорами. Часом не згубив, чи був коня стриманий, золотом подкований. Дорогу Золотом подкованы. То дорогу темную небе полюбил, небе полюбил.